مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سبھی کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ یہ رنگی فضائے یہ مہکی ہوائیں یہ رنگی فضائے یہ مہکی ہوائیں معطر معمبر ہے سارا مدینہ معطر معمبر ہے سارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں مدینے کے جلووں کے قربان جاؤں ہے قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ ہے قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ کا بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا، بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا، دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ، دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ، میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مصائب ہوئے دور سارے جہاں کے، مصائب ہوئے دور سارے جہاں کے، گیا جب کوئی غم کا مارا مدینہ، گیا جب کوئی غم کا مارا مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ، بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، اسے گلشن سے کیا ہو تعلق، اسے سیر گلشن سے کیا ہو تعلق، کیا جس نے تیرا نظارہ مدینہ، کیا جس نے تیرا نظارہ مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ مرشد کے صدقے میں آقا ضیا، پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا